złotych. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 czerwca, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Obrona ludzi pracy, kopalni i polskiej energetyki to główne tematy wiecu Prawa i Sprawiedliwości w Bogatyni. Najbliższe dwie doby zdecydują o sytuacji w Rosji, albo wojna domowa, albo negocjacje. Ogromny pożar magazynu z chemikaliami w Kaczycach koło Cieszyna. Tysiące Polaków na wiecu wyborczym Prawa i Sprawiedliwości w Bogatyni. Na scenie zbudowanej tuż obok kopalni Turów pojawili się liderzy Zjednoczonej Prawicy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele. Obronimy Turów, bo kopalnia i elektrownia muszą działać, powiedział Jarosław Kaczyński, przemawiając do zgromadzonych przed sceną osób. A my przenosimy się do Bogatyni, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, co jeszcze mówił o Turowie prezes PiS. Jarosław Kaczyński powiedział, że wiec w Bogatyni to wiec wsparcia dla mieszkańców tego regionu i spotkanie, które ma pokazać solidarność z ludźmi pracy, z pracownikami kopalni i elektrowni Turów, która jest od pewnego czasu atakowana. Praca Polaków jest święta i ta super ważna, bo przecież kopalnia i elektrownia to jest 7-8% energii w kraju, ale każda praca. My bronimy i będziemy bronić polskiej pracy. Lider PiS mówił też o drugim ważnym aspekcie dzisiejszego spotkania, o suwerenności. Jarosław Kaczyński podkreślił, że po 89 roku mogliśmy wreszcie gospodarzyć we własnym kraju i teraz też chcemy tak działać. Nikt nie będzie nam dyktował, jak działać i czy zamykać kopalnie, dodał prezes Prawa i Sprawiedliwości. Bo to, co dzieje się wokół kopalni, to jest nic innego jak atak na naszą suwerenność. Atak na coś, co wydawało nam się oczywiste. Na scenie teraz zbudowanej tuż przed wielkim kominem elektrowni Turów pojawią się kolejni liderzy Zjednoczonej Prawicy i zaraz będą zabierać głos. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te relacje i do usłyszenia. Bandyci z grupy Wagnera prą na Moskwę. Według agencji Reutera najemnicy Prigożina są 500 kilometrów od rosyjskiej stolicy. Władimir Putin w specjalnym orędziu nazwał bunt zdradą i ciosem dla Rosji. W odpowiedzi szef grupy Wagnera oświadczył, że prezydent Putin głęboko się mylił, zarzucając mu zdradę, gdyż jego żołnierze są patriotami, i zagroził zniszczeniem wszystkiego, co stanie mu na drodze. Rozwój sytuacji będzie zależał od tego, czy najemnicy będą lojalni wobec Prigożina, komentował na naszej antenie generał Waldemar Skrzypczak, gość Świata do Trzeciej, zwrócił uwagę, że rosyjscy dowódcy apelują do wojskowych z grupy Wagnera o przejście na ich stronę. Widać wyraźnie, że Putin i jego ekipa zatrwożeni są tym rozwojem sytuacji w kontekście chociażby tego, że istnieje zagrożenie marszu wojsk Prigożyna na Moskwę i że wojska, które stoją po drodze, niekoniecznie będą chciały się konfrontować z tym wojskiem, czyli dowódcy rosyjscy nie chcą rozlewu krwi między Rosjanami. Prezydent Wołodymyr Zełenski, komentując ostatnie wydarzenia w Rosji, stwierdził, że rosyjska słabość i chaos wyszły na światło dzienne i żadne kłamstwo nie jest już w stanie tego ukryć. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraiński prezydent napisał, że Rosja przez długi czas maskowała propagandą głupotę i słabość swojego kierownictwa. Obecnie, jak dodał, rosyjski chaos nabrał takich rozmiarów, że nie da się go już ukryć. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że jego kraj broni Europę przed złem płynącym z Rosji. Tymczasem oprócz Rostowa nad Donem zbuntowane oddziały Wagnera obecne są także w obwodzie woroneskim. Są doniesienia o tym, że rosyjska armia atakuje tam buntowników. Kolumny wojskowych pojazdów najemników kierować się mają w stronę rosyjskiej stolicy. Dochodzić miało także do ostrzelania cywilów. Wcześniej szef wagnerowców Jewgenij Prigożin po zajęciu centrum Rostowa zapowiadał marsz na Moskwę. Oskarża on rosyjskie Ministerstwo Obrony o korupcję, nieudolność, ale też celowe ataki na swoich żołnierzy. Paweł Buszko, Polskie Radio. W związku z zaogniającą się sytuacją w Rosji konsultacje na bieżąco prowadzi premier. Mateusz Morawiecki rozmawiał m.in. z szefem Rady Europejskiej. Temat został także omówiony na najwyższych szczytach władzy, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Dzisiaj odbyły się rozmowy pana premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Andrzejem Dudą, ale też wewnątrzrządowe konsultacje pomiędzy poszczególnymi resortami. Tutaj mam na myśli rozmowy pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, ministrów obrony narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na bieżąco otrzymujemy raporty z polskich służb, jeżeli chodzi o rozwój sytuacji w Rosji i również od naszych sojuszników. Według ekspertów najbliższe 48 godzin zdecyduje, czy w Rosji dojdzie do wojny domowej, czy do negocjacji na najwyższych szczytach władzy.

nie dalej atakuje Ukrainy i nie przestała atakować Ukrainy. Dzisiaj w nocy było około 50 rakiet wypuszczonych w stronę Ukrainy i Rosja dalej kontynuuje tę wojnę. Tą wojnę przeciwko Ukrainie, ale też to się dzieje w samej Rosji na pewno będzie miało też konsekwencje i na stosunek do wojny. A co się dzieje w takim razie, pana zdaniem? Co może z tego wyjść? No, uważam, że mogą być kilka scenariuszy, w zależności od tego, jak będzie się rozwijać ta sytuacja. No, po pierwsze, może dojść do zmiany politycznej władzy na Kremlu. Trudno tutaj teraz określić, kto może zastąpić Putina, ale do tego też może dojść. Może dojść do wybuchu wojny w Rosji i wojny domowej. I tutaj też zobaczymy, jak będą w siły mocne Wagnerowców i regularnego wojska. Może też dojść do buntów w oddzielnych republikach. Też są takie ruchy i możliwości odcentrowe, że nie będą chcieli przywiązywać się do samej Moskwy, być uzależnionym od Moskwy. Także tutaj mogą być różne scenariusze, ale tak jak powiedziałem, to dla nas, dla Ukrainy, nasza cel nie zmieniła się. Walczymy o to, żeby zwolnić całkowicie terytorium ukraińskie od wojsk rosyjskich, doprowadzić Rosję do odpowiedzialności i otrzymać gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy. A jakby pan miał wybierać, to wolałby pan, żeby Prigozhin szedł na Kreml, czy żeby zaabsorbował i związał rosyjskie wojska w Woronerzu i Rostowie? No jedno i drugie. Ale tylko jedno. W takim modelu naszej wyobraźni wybiera pan tylko jedno. No to trzeba, żeby szedł na Moskwę. Jednak, bo czyli poradzicie sobie sami militarnie, W historii Rosji, jak widzimy, nawet współczesnej nam Związku Radzieckiego, jednak wszystkie decyzje zapadają, jeżeli mówimy o Rosji, zapadają w Moskwie. I ten pucz, do którego doszło w 1991 roku, który doprowadził do rozpadu Związku Radzieckiego, też się odbył w Moskwie, chociaż te protesty odbywali się po terytorium całego Związku Radzieckiego. A w takim razie, jak wygląda sytuacja z ukraińską kontrofensywą teraz? I na jakim etapie ona została, no może nie zaskoczona, ale na jakim etapie żołnierze dowiedzieli się i dowództwo o tym, co robi grupa Wagnera? No, kontrofensywa jest kontynuowana. Oczywiście są zwalniane miejscowości. Co prawda nie tak szybko, nie w tak szybkim trybie, jak tego oczekiwaliśmy, ponieważ wojska rosyjskie zaminowali wielkie obszary, które były pod ich okupacją i w celu uniknięcia dużej ilości ofiar musimy też dbać o żołnierzy i rozminowywać te terytoria i dopiero wtedy się kontynuować postęp. Ale brakuje też dla bardziej takiej skutecznej i szybkiej kontrofensywy, brakuje też wsparcia z powietrza. Tych myśliwców, o których mówimy już od kilku miesięcy, które deklaracje o przekazaniu Ukrainy zapadły, ale jeszcze nie zostali dostarczeni. Także bez tego wsparcia z powietrza jednak kontynuacja tej kontrofensywy nie będzie tak szybka. Ale liczymy, że wkrótce te obietnice zostaną spełnione i dalekosiężna artyleria i myśliwcy i awiacja bojowa zostanie nam przekazana. Nasi piloci już przechodzą w ćwiczenia i staże za granicą i to oczywiście pomoże przyspieszyć dalsze tempo kontrofensywy. No i oczywiście podejrzewam, że ta sytuacja w Rosji, no właśnie te protesty Wagnera, albo jeżeli dojdzie do prawdziwej wojny domowej, oczywiście osłabi pozycję Rosjan w Ukrainie. Jeszcze ostatnie pytanie, panie ambasadorze. Jeden z doradców prezydenta Zeleńskiego, Michał Podolak, napisał dzisiaj minutę przed godziną 11 rano, że następne 48 godzin zdefiniuje, określi nowy polityczny status, nową Rosję. Na Twitterze jest taka funkcja, tutaj widzę, że użytkownicy z niej korzystają. Można wpisać sobie takie przypomnienie, żeby system automatycznie przypomniał taki wpis, no po danym czasie. I tutaj ludzie piszą, proszę przypomnieć mi o tym po 48 godzinach. Jaka będzie Rosja po dwóch dobach od 11 dzisiaj? Jak mówiłem, że mogą być różne scenariusze, ale na pewno dojdzie do jakichś zmian, bo jeżeli Prigozhin zaczął ten marsz, czy tę ofensywę na Moskwę, to miał coś w swoich planach. Zmiana władzy, czy zmiana kierownictwa politycznego, czy zmiana kierownictwa wojskowego. I jakakolwiek zmiana na pewno spowoduje inne warunki na Ukrainie w tej wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. A to znaczy, że trzeba być przygotowanym do wykorzystania tego szansu. Bardzo dziękuję za pański komentarz. Andrzej Deszczyca, były ambasador Ukrainy w Polsce. Dziękuję, panie ambasadorze. Płynnie przenosimy się do drugiego gościa. Jest z nami dr Maciej Gaca, sinolog Uniwersytet Mikołaja Kopernika, także były dyplomata, były kierownik polskiej placówki na Tajwanie. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mieliśmy rozmawiać o polskiej delegacji parlamentarnej na Tajwan, bo taka była i wróciła wczoraj w południe. To też jest ważne, ale ważniejsza jest w tym momencie reakcja Chin, jeżeli jest taka, na wydarzenia związane z Prigozhinem. Chińska telewizja o tym mówi. Nie wstydzą się tego. Idzie przekaz, że coś się dzieje. Ale co mówią Chińczycy dokładnie? Chińczycy w zasadzie przekazują to, co na czysto dostają z Moskwy, czyli mówią takim przekazem dość kontrolowanym w mediach, że faktycznie przyznają, że jest bunt grupy Wagnera. To jest jakby dominujący przekaz. Są informacje, czym grupa Wagnera jest. Oczywiście nie tak szeroko podawane, żeby podawać rolę i początki założenia tej grupy, zwłaszcza jej rolę w Afryce czy na Bliskim Wschodzie, a już na pewno nie ze szczegółami, jakie my znamy, to znaczy okropieństw wyrządzanych po stronie ukraińskiej. Niemniej przekaz jest taki, że widzimy, obserwujemy. No i teraz powstaje pytanie, czy to się na cokolwiek więcej przekłada. W przekazie formalnym, w przekazie medialnym bardzo ważne będą nagłówki. To znaczy, co Chińczycy mają rozumieć przez nagłówki. Na razie to jest bunt grupy Wagnera jako dominujący przekaz. Jeżeli nie sądzę, żeby pojawiło się hasło próba puczu, bądź jakakolwiek inna komunikacja, która mogłaby osłabiać dorozumienie władzy centralnej, a więc Kremla i Putina osobiście. Tego raczej nie spodziewajmy się po przekazach z mediów chińskich. Czyli jakiegoś takiego przełomowego oświadczenia pan się nie spodziewa po tym? Nie na tym etapie. Raczej spodziewałbym się, że jeżeli jakikolwiek komunikat pójdzie, to pójdzie oczywiście co najwyżej z poziomu rzecznika pani Mao, rzeczniczki Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin, ale tylko i wyłącznie, kiedy rozwój sytuacji będzie, czyli po pierwsze w cotygodniowej konferencji prasowej, a nie specjalnie zwoływanej z tego powodu, a po drugie, kiedy ten poziom wiedzy będzie dużo większy. W zasadzie wszyscy jesteśmy teraz w fazie spekulacji, bo nawet abstrahując od Chin, interpretacja tego, co się dzieje, jest dość, powiedziałbym, rozstrzelona. To prawda, trudno się w tym połapać jednoznacznie, ale właśnie jeżeli mamy do czynienia z krajem, który twierdzi, że przyjaźń z Rosją, czyli Chinami, które twierdzą, że przyjaźń z Rosją jest solidna jak skała i twarda jak kamień, no to właśnie ciekawe, czy z doświadczenia, jestem w stanie oszacować, jak szybko się pojawia oświadczenie, które jest sprzeczne z albo niepożądane z interesem Chin? Oświadczenie sprzeczne z interesem Chin myślę, że się nie pojawi na tym etapie, dlatego że, to znaczy ze strony rosyjskiej. Chiny dość solidnie monitorują sytuację, zrobiły ostatnio ukłon w kierunku Rosji w postaci tej dość dziwnej kilkunasto czy dziesięciodniowej wizyty specjalnego wysłannika Li Hueya po krajach europejskich, która zakończyła się w Moskwie serdecznym uściskiem między starymi dwoma przyjaciółmi, a więc pełniącym wcześniej 10 lat funkcję ambasadora chińskiego w Moskwie Li Hueyem wspomnianym przeze mnie i Siergiejem Ławrowem. No cóż, wiadomo, że ta wizyta może być różnie interpretowana wcześniej. Ona przede wszystkim służyła, jak zwykle u Chińczyków, w próbie wybadania, czy są różnice między kluczowymi stolicami europejskimi. I tu ważna rzecz, że wśród tych kluczowych stolic i też omówień tej wizyty pojawia się zawsze Warszawa. To jest dla nas niezwykle istotne, że nie jest to w pewnym sensie domniemany trójkąt Bruksela, Paryż czy Berlin. Ale jakby wracając, to czego się spodziewam, to, że konsultacje są bardzo intensywne i bardzo ścisłe, żeby w żaden sposób nie wyszedł komunikat, który mógłby bądź w złym świetle stawiać Chin, albo przede wszystkim być dla Chin kłopotliwy. To, co się spodziewam długofalowo, to oczywiście na przestrzeni następnych kilku tygodni, być może miesiąca, dwóch, przegląd od strony ideologicznej tych trzech teatrów wojennych w Chinach, to znaczy przegląd wojska chińskiego pod względem lojalności wobec Komunistycznej Partii Chin. Tego rodzaju ruchy są i tak co jakiś czas systemowo wywoływane, ale w tym wypadku jako pewne ostrzeżenie, jako pewne też sprawdzenie stanu rzeczy, myślę, że będą miały miejsce kampanie, które będą prawdopodobnie kursami edukacyjnymi dla wyższych oficerów Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Niemniej jednak będą służyły przede wszystkim sprawdzeniu, czy nie ma się o co niepokoić, bo to zawsze działa na zasadzie pewnego lustra odbicia, sprawdzenia tego, na ile jesteśmy solidni, a pamiętajmy, że w doświadczeniu Chin no, mamy taki moment, czy mieliśmy momenty trudne, mówię o Chińskiej Republice Ludowej w historii, ścierania się niekoniecznie zbieżnych właśnie koncepcji między władzą cywilną, komunistycznymi przywódcami, a wojskową w Chinach i oczywiście to zostało w kolokwialnie rzecz ujmując ukrócone, natomiast ostatnia takie rozwiązanie siłowe, czy też działanie siłowe miało miejsce w czasie konfliktu między Chinami a Wietnamem w 1978 roku. Ostatecznie no to jedna z koncepcji, czy jedna z interpretacji tego wydarzenia jest taka, że Deng Xiaoping jakby celowo doprowadził do konfliktu, chcąc skompromitować dowództwo chińskie tylko po to, żeby zaraz ogłosić reformę armii. Dzięki temu pozbył się nieskutecznych oficerów i armię od tego momentu bardzo silnie podporządkował Komunistycznej Partii Chin. Bardzo dziękuję za ten komentarz. W takim razie jeszcze tylko słowo poproszę pańskiego zdania odnośnie tej delegacji polskiej, która pojechała na Tajwan. 10 osób pod przewodnictwem parlamentarzystki z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, pani Barbary Bartuś. Miałaby dzisiaj z nami, ale konwencja. Jutro zapraszam do PR24. Też tak po sąsiedzku o 17 będziemy mieli samą panią przewodniczącą tejże delegacji i jej wrażenia. Jak pan jako były przedstawiciel, no ambasadorem nie mogę pana nazwać, ale doskonale rozumie pan dlaczego. Główny dyplomata Polski na Tajwanie, jak pan ocenia tę delegację? I tę delegację, to jeszcze przypomnę, że pani Barbara Bartuś jest wiceprzewodniczącą Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, stąd jej funkcja przewodniczącej tej delegacji, tutaj uzasadniona. Jakby wpisuje tę delegację w pewien zwyczaj funkcjonujący już dwie dekady cyklicznych wizyt polskich parlamentarzystów na Tajwanie i w tym sensie w rozumieniu podtrzymywania dobrych relacji to ma znaczenie. Natomiast no, nie ma to znaczenia politycznego, no bo być nie może, dlatego że jest to współpraca parlamentarna, która zawsze jest naszą odpowiedzią na protesty strony chińskiej, które zawsze się pojawiają przy wizycie kogokolwiek oficjalnie z Polski. Niemniej jednak jest to realizowanie tej współpracy parlamentarnej, która pełni i w tym wypadku, i w poprzednich wypadkach mniej więcej co dwa lata, czasami częściej, corocznie te wizyty są, funkcję wsparcia dla innych działań kluczowych z punktu widzenia interesów obu państw, czyli co dwa lata odbywających się konsultacji gospodarczych. I najczęściej w czasie wizyt parlamentarzystów, poza ważnym spotkaniem z panią prezydentką Tsai Ing-wen czy z ministrem spraw zagranicznych Josephem Wu, wielkim entuzjastą i przyjacielem Polski, mamy wizyty w Hsinchu Industrial Park, takim największym hubie godzącym rozwój nowoczesnych technologii z produkcją. I to jest coś, czego możemy się uczyć przyglądać. Natomiast te wizyty służą jakby w wsparciu tym interesom gospodarczym, wzmocnieniu naszych dążeń do tego, żeby rozszerzać pola współpracy, ale nie wiążą się nigdy z podpisywaniem żadnych umów, które to mogłyby nadać inną prędkość. Więc kurtuazyjnie, symbolicznie tak, ku przypomnieniu tego, co można zrobić tak. Wymiar formalny, trudno powiedzieć w tak krótkiej perspektywie. Naszym interesem jest, żeby oczywiście zmniejszyć deficyt handlowy w relacjach dwustronnych z Tajwanem, czyli więcej naszych towarów tam sprzedawać. Z drugiej strony przyciągnąć inwestycje tajwańskie do Polski, zwłaszcza te związane z elektromobilnością i te związane z energetyką współczesną oraz, no trudno tutaj ukryć to, że interesuje nas kwestia nanochipów i wciągnięcia Tajwanu jako części naszego wkładu być może do bycia częścią European Chips Act. Bardzo dziękuję za komentarz dr Maciej Gaca, były dyplomata, były powiedzmy ambasador Polski na Tajwanie. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia. I za chwilę wracamy z kolejnym gościem. You could have Podróżujemy dalej. Proszę Państwa, teraz czas na ocenę. Odrobinę oddalimy się od tematu głównego naszej audycji. Czas na ocenę wizyty, która dopiero oficjalnie jest numerowana jako trzecia. Oficjalna wizyta premiera Indii w Stanach Zjednoczonych w wykonaniu obecnego premiera, ale on miał tylko dwóch poprzedników, którzy zrobili coś takiego właśnie, więc rzecz jest bezprecedensowa. Mimo że sam pan Narendra Modi, premier Indii w Stanach Zjednoczonych bywał często, teraz dostał to traktowanie oficjalne i z dużym ceremoniałem. Jest z nami na linii profesor Piotr Kłodkowski, był ambasador Rzeczpospolitej w Indiach i na Sri Lance. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mamy taki dzień, panie profesorze, że no jesteśmy w radiu muzycznym, mimo wszystko też lecą różne utwory do audycji, która komentuje świat. Przed chwilą mieliśmy, bo grupa Wagnera cały czas się przewija przez naszą audycję. Mieliśmy przed chwilą Petera Gabriela z utworem Sledgehammer, młot, teoretycznie to egzekucje przez Wagnerowców. Widzę dalej, że możemy zagrać O krok, wiemy co się dzieje, co planuje Prigozhin. Beautiful Day, komentując od półtora roku chęć zakończenia wojny na Ukrainie. Mała wojna, Lady Punku też, wszystko nam się kojarzy z jednym. Czy panu też wizyta premiera Indii w Stanach Zjednoczonych, tak historyczna i tak ważnego człowieka w tak ważnym miejscu, też się kojarzyła z wojną na Ukrainie? No oczywiście, że tak. No, my patrzymy na to z naszej własnej perspektywy w Polsce, więc elementy relacji indyjsko-amerykańskich no, też postrzegamy jako część naszej własnej perspektywy. Dlatego, że tutaj pewnym elementem dla nas niezwykle istotnym są relacje indyjsko-rosyjskie, które są pewnym cierniem z kolei w relacjach indyjsko-amerykańskich. Więc naturalnie Rosja i jej polityka zawsze gdzieś będzie miała wpływ na różne bilateralne relacje w dzisiejszym świecie i to, co dzieje się w relacjach amerykańsko-indyjskich, ma oczywiście też przełożenie na sytuację w naszej części świata. No bo Indie, co by nie powiedzieć, nadal zachowują relacje w miarę przyjazne z Moskwą, no, finansując do pewnego stopnia wysiłek zbrojny obecnej Rosji, kupując ropę naftową, kupując surowce strategiczne po bardzo korzystnej cenie. A to ma oczywiście przełożenie na intensyfikację działań zbrojnych na terenie Ukrainy. Także to wszystko jest ze sobą powiązane. To nie tylko to chodzi o to, że nam się kojarzy, ale również w jakiś sposób ma to odbicie w realnych wydarzeniach, w realnych faktach. A w takim razie jak rozumieć to, że Biden zgodził się na transfer technologii wojskowych, kluczowych? Do tej pory Indie były są dalej największym kupcem, odbiorcą uzbrojenia na świecie, tylko że w większej części wybierającym sprzęt rosyjski. Czy to się zmienia? No raz, że Rosja nie jest w stanie dostarczyć takiej ilości uzbrojenia i o takiej jakości, jakiej by sobie Indie życzyły, to się zmienia. Dostawcą sprzętu najnowszego, sprzętu, który jest konieczny Indiom, aby rozwijać swój potencjał wojskowy, są nie tylko Stany Zjednoczone, ale także Izrael. Rosja nadal pełni bardzo ważną rolę, ale to się zmienia. Ta sytuacja jest bardzo dynamiczna i Indie sobie z tego zdają sprawę. Dla Stanów Zjednoczonych no, to jest taka troszkę sytuacja bez wyjścia. Po to, aby utrzymać swoją strategiczną przewagę w rejonie Azji, aby w jakiś sposób podkreślić swoją własną wagę w rejonie Indo-Pacyfiku, no, muszą mieć partnerów. Nie są w stanie rywalizować z Chinami w sposób samodzielny, to znaczy jest to możliwe, ale bardzo ryzykowne i łączy się z wieloma kosztami. W takiej sytuacji naturalnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych są Indie, dla których również Chiny są strategicznym przeciwnikiem. Zwłaszcza jeśli chodzi o obszar Indo-Pacyfiku, Chiny chcą kontrolować coraz więcej autostrad morskich, tak to możemy określić. Chcą kontrolować szlaki handlowe, które no, powoli stają się najważniejszymi na świecie. Stosują bardzo asertywną politykę. W ten sposób naruszają interesy indyjskie oraz amerykańskie. Więc no jakby Indie i Stany Zjednoczone wydają się partnerami bardzo naturalnymi. Oczywiście nie jest tak, że interesy indyjskie pokrywają się z amerykańskimi. To już jest inna kwestia. Ale Indie też dysponują bardzo wieloma atutami. Są krajem, który nie jest postrzegany jako agresywny. Indie mają bardzo liczącą się diasporę w Stanach Zjednoczonych. No przecież wiceprezydent Kamala Harris jest pochodzenia indyjskiego ze strony matki. Ogromna liczba menadżerów największych firm światowych jest również pochodzenia indyjskiego. Studenci indyjscy w Stanach Zjednoczonych to setki tysięcy osób, które przyczyniają się do prosperity uniwersytetów amerykańskich. Zresztą sam miałem studentów indyjskich wykładając w Stanach Zjednoczonych. Stawiam taką tezę, że lobby indyjskie, czy też indoamerykańskie, tak poprawnie byśmy to sformułowali, będzie bardzo mocne w ciągu najbliższej dekady, być może tak mocne jak obecnie lobby izraelskie. To ludzie wykształceni na wysokich stanowiskach, mających wpływ na funkcjonowanie państwa w wielu krytycznych dziedzinach dla Stanów Zjednoczonych. A więc tych elementów, które łączą zarówno Waszyngton, jak i Nowe Delhi, jest bardzo dużo. Są oczywiście problemy, które w jakiś sposób sprawiają, że nie jest to sojusz ściśle strategiczny. Można tak go określać, lubią tak to określać niektórzy dyplomaci, ale w relacjach amerykańsko-indyjskich jest coś takiego, co bym określił jako deficyt strategiczny. Na pewno jedna i druga strona nie ma takiego samego spojrzenia na Rosję i to jest to, co właśnie teraz musimy uwzględnić. Indie starają się utrzymywać równy dystans wobec Stanów Zjednoczonych i Rosji. To się zmienia. Obecnie coraz bardziej stają się krajem gotowym na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Poza tym Amerykanie też zmuszeni są chociażby ze względu na naciski wewnątrz samych Stanów Zjednoczonych na zwracanie uwagi na przypadki łamania praw człowieka w samych Indiach. Indie są pewnego rodzaju deficytową demokracją, o tym wszyscy wiedzą, ale jednak to państwo demokratyczne. Tak więc budowanie sojuszu w rejonie Indo-Pacyfiku dla Stanów Zjednoczonych z Indiami, do tego dorzućmy jeszcze Japonię i Australię, jest jednym z priorytetów całej dyplomacji amerykańskiej. Profesorze, to bardzo ważne. Wejdę na chwilę w słowo, bo ta wizyta była tak wielowątkowa, że można by się skupić na każdym jej elemencie, rozciągając go do godzinnej co najmniej dyskusji. Modi dał Bidenowi koszulkę, na której było napisane, że przyszłością jest AI, czyli to, co teoretycznie kojarzymy z Artificial Intelligence, sztuczną inteligencją, ale dla niego to Ameryka i India, czyli Ameryka i Indie. Jest też taka scena, kiedy obaj przywódcy stoją podczas hymnów i Biden tak bardzo wolno opuszcza swoją prawą dłoń z serca poniżej, bo nie zorientował się, że najpierw grali hymn Indii. No i od razu złapał się za serce, tak jakby słuchał hymnu amerykańskiego. Czy to jest na poważnie? Czy tak naprawdę mamy do czynienia z pewnego rodzaju grą? Bo wpadek jest wiele, dziwności jest również trochę, a największa demokracja na świecie, czyli Indie, jest skierowana, i pan również zdaje sobie z tego doskonale sprawę, przez nacjonalistę pierwszej wody, przez guru nacjonalistów, czyli premiera Indii. No, czyli to, jeśli to byłby nacjonalista, to jeszcze bym specjalnie przeciwko temu nie protestował, ale to nie jest zwykły nacjonalizm, to jest etnonacjonalizm i religijny nacjonalizm. Bo tutaj nie chodzi o kwestię narodu, tylko chodzi o kwestię hinduizmu, czyli głównej religii Indii, więc to bardziej troszkę jest skomplikowane, bo dla Modiego kultura indyjska jest tożsama z kulturą hinduistyczną, a przypomnijmy, w Indiach mieszka 200 milionów muzułmanów, wobec których Modi ma nie najcieplejsze uczucia, jak również wobec chrześcijan. Natomiast myślę, że nawet jeśli Biden ma ogromne wątpliwości, zresztą on to wyrażał, te wątpliwości wcześniej, to jednak sytuacja zmusza go do tego, aby budować sojusz, który, tak jak powiadam, ma pewne ograniczenia. To jest sojusz dotyczący tak naprawdę wspólnych interesów morskich. No bo my tak do końca nie wiemy, czy Indie zareagują w sposób taki, jak chcą Amerykanie, jeśli dojdzie do konfrontacji o Tajwan z Chinami. My do końca nie wiemy, jak Chiny zareagują. również Stany Zjednoczone na pewno nie pomogą Indiom w momencie lądowego konfliktu z Chinami. Ta współpraca jest ograniczona. Tak jak powiadam, istnieje pewien deficyt strategiczny. To jest raczej sojusz interesów, aniżeli sojusz wartości. Mimo że Modi w swoim wystąpieniu w kongresie podkreślał właśnie ten fakt, że najstarsza demokracja spotyka się z tą największą demokracją. Gdy mówimy największą, mamy na myśli najludniejszą demokracją. Dzisiaj Indie to najludniejszy kraj świata i udział Indii właśnie, jeśli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, sektora informatycznego, jest ogromnie wysoki. Specjaliści indyjscy znajdują się w Dolinie Krzemowej, no i przyczyniają się oczywiście również do rozwoju technologii w samych Stanach Zjednoczonych. Poza tym to gigantyczny rynek. Handel między Stanami Zjednoczonymi a Indiami rośnie w stopniu bardzo wysokim i to USA są najważniejszym w tej chwili partnerem handlowym dla Indii. A więc no nie do końca, oczywiście pewna gra, pewne symbole będą odgrywały istotną rolę. Możemy jeszcze dodać, przecież Modi pobił rekord Guinnessa, gromadząc tysiące ludzi podczas no, wielkiego spektaklu jogi w Nowym Jorku. A więc te elementy oczywiście tej soft power, miękkiej siły, będą odgrywać bardzo dużą rolę. Indie są dobrze postrzegane na świecie, no mimo, tak jak wspomnieliśmy, owego deficytu demokracji. Poza tym no, Stany Zjednoczone no, nie bardzo mają inne wyjście. Samodzielnie, tak jak wspomniałem, nie będą realizować swoich celów, a Indie wydają się być najbardziej wskazanym partnerem. I tak jak powiadam, nic bardziej nie łączy niż wspólny przeciwnik. To oczywiste. No, dla nas wiadomość o tyle zła, że Indie nadal mają dobre relacje z Rosją, jakby wyrażają zrozumienie do tego, co robi Putin, a przynajmniej wstrzymują się od głosu na forach międzynarodowych. No ale jak będzie w przyszłości, tego też nie wiem. Pozycja Modiego w Indiach jest bardzo silna i nie wykluczałbym tego, że wygra kolejne wybory. No to tutaj się zatrzymajmy w takim razie, bo też o tej perspektywie wyborczej będziemy rozmawiać. I tak tematów jest odnośnie samej tej jednej wizyty Modiego u Bidena, aż nadto dla nas, przynajmniej na bieżącą chwilę, to z pewnością. Bardzo dziękuję za komentarz profesor Piotr Kłodkowski, były ambasador Rzeczpospolitej w Indiach i na Sri Lance, był naszym gościem. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami ciebie. Jedno twoje tak rozjaśnia czerń. Gubi się w tobie kostka lodu w morzu, jak płomienie w słońcu, biel we mgle. Czas na ostatnią część naszej audycji. Lądujemy w Chinach. Jest z nami pan Bartosz Kowalski, Ośrodek Studiów Azjatyckich, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Trochę się tych rzeczy nazbierało, już pomijam to, co robi Prigożin w Rosji. A mieliśmy ostatnie informacje, zaraz do nich wrócimy również. Ale sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, Antony Blinken, w poprzednim tygodniu był w Chinach. To była niedziela i poniedziałek, spotkał się z przywódcą Xi Jinpingiem. Oczekiwania były mniej więcej jak podczas wizyty Kissingera za czasów administracji Nixona, lata 70. Chyba jednak okazało się, że to było na wyrost, delikatnie mówiąc, bo szef Blinkena, czyli prezydent Biden, o którym przed chwilą mówiliśmy w kontekście wizyty premiera Indii, trochę przekreślił chyba jakikolwiek dorobek, jeżeli był jakikolwiek, rozmów Blinkena z Xi i z odpowiednikami swoimi w MSZ-cie chińskim, nazywając chińskiego przywódcę dyktatorem. No to po co była ta wizyta tak naprawdę na początek, jakby pan nam mógł powiedzieć? Tak w skrócie, po co była wizyta sekretarza stanu w Chinach, skoro i tak dla prezydenta Stanów to jest dyktator? Znaczy tak, zdecydowanie nadzieje na drugiego Nixona czy jakąś powtórkę z historii no, są zupełnie na miejscu. Chiny są w zupełnie innym miejscu, świat jest w innym miejscu, także tutaj nie ma co żywić nadziei, że do jakiegoś nawet odwróconego Nixona w tej sytuacji, którą mamy, dojdzie. Natomiast wydaje mi się, że wypowiedź prezydenta Bidena by nie odbiega od głównego nurtu relacji chińsko-amerykańskich. Ta wizyta dużo nie zmieniła, natomiast zasadniczo należy uznać ją za sukces, bo w skali napięć, które pomiędzy dwoma mocarstwami występują w ostatnich miesiącach, już nie wspominając o tej aferze balonowej, ale nawet tuż przed wyjazdem sekretarza stanu pojawiły się informacje o bazie nasłuchowej na Kubie, czyli po prostu szpiegostwie, i być może otwarciu jakiegoś ośrodka szkoleniowego, wojskowego, wspólnego kubańsko-chińskiego 100 kilometrów od Florydy, czy 100 mil od Florydy. To oczywiście budzi niepokój, natomiast wydaje mi się, że składa na jakiś się większy obraz tego, że te państwa żyją obecnie w tak trudnych relacjach, że zarządzanie małymi technicznymi sprawami jest niezbędne, żeby tych punktów spornych nie przybywało, które mogą się wymknąć spod kontroli. I wydaje mi się, że temu służyła wizyta Blinkena w Pekinie. Jeśli chodzi o wyniki tej wizyty, to jestem dość sceptyczny. Przede wszystkim dlatego, że biorąc pod uwagę narrację chińską, wspomniał pan o trzech spotkaniach z ministrem spraw zagranicznych, następnie z de facto najwyższej rangi chińskim dyplomatą, czyli Wang Yi, który przewodzi partyjnej dyplomacji, znaczy na poziomie KPH, i wreszcie z przywódcą Xi Jinpingiem. I tak naprawdę jak spojrzymy na tą hierarchię spotkań i tego, co zostało powiedziane, to najmilsza z tych rozmów prawdopodobnie była na poziomie szefów dyplomacji. Qin Gang mimo wszystko podkreślał jakieś punkty wspólne i obszary, w których Chiny i Stany Zjednoczone mogą współpracować. Natomiast wszystkie te trzy postaci, mówię po stronie chińskiej, jednoznacznie dawały znać do Amerykanom, że nie ma miejsca na kompromisy. Warto też zauważyć, że w żadnych wypowiedziach nie wspominano o gospodarce, co też wskazuje, że obecnie główny problem jest polityczny i to będzie problem największy do załatwienia. Być może to wynika, brak wspomnienia w komunikatów o relacjach gospodarczych wynika też z tego, że Amerykanie nie poszli na żadne ustępstwa. Trudno się, znaczy możemy tylko spekulować na ten temat. Natomiast faktem jest, że przełomu nie było i być może ja jestem takiego zdania, że ta wypowiedź Bidena po prostu wpisuje się w logikę relacji amerykańsko-chińskich. Tu nie ma miejsca teraz na spokój. A być może jest też związana z tym, że Amerykanie nie osiągnęli swoich celów w Chinach i to jest niepokojące, bo skala tych napięć przede wszystkim wokół Tajwanu i różnych spraw niezałatwionych, sankcji i tak dalej jest ogromna i to w każdej chwili może się oczywiście wymknąć spod kontroli. To jeszcze dopowiedzmy odnośnie tego, co Prigożin i co na tamtym froncie informacyjnym. Najnowsze informacje. Prigożin, zajęliśmy sztab południowego okręgu wojskowego bez jednego wystrzału. To Rostow nad Donem miałby być, agencja Reutera podaje, i również ta sama agencja. Śmigłowce rosyjskiej armii otworzyły ogień w kierunku sił grupy Wagnera w Woronerzu. No te dwa miasta, Woronerz i Rostów nad Donem, pojawiały się w naszej rozmowie wcześniej, w pierwszej godzinie. Dużo się dzieje tam, w Chinach również, ale Chińczycy wysłali premiera nowego, Li Qianga. Poprzednio był Li Keqiang, teraz jest Li Qiang, jedna sylaba imienia różnicy, ale wysłali go w pierwszą podróż zagraniczną do Niemiec. Tam pojechał, później przeskoczył do Francji. I we Francji, najpierw chciałem rozmawiać z panem o wizycie u Olafa Scholza, bo to wydawało mi się, że zamknie wszystkie możliwości komentarzy, a okazało się, że jednak ta chyba ważniejsza część, prawdopodobnie bardziej perspektywiczna, dzieje się w Paryżu, bo tam odbywa się szczyt nowego ładu ekonomicznego, tak to można roboczo jakoś nowego globalnego paktu finansowania dzieje się i tam 7 celów, które Chiny stawiają razem z partnerami zagranicznymi. Są liderzy państw latynoamerykańskich również i chcą chyba pokazywać, przynajmniej takie nagłówki były w prasie chińskiej dzisiaj, że Francja ma rację i wizyta Macrona w Pekinie ostatnio potwierdza to, że Francja nie chce oddzielania się od Chin. No to w którą stronę to wszystko idzie pana zdaniem? Znaczy, wydaje mi się, że tej wizyty Li Qianga zarówno w Berlinie, jak i w Paryżu nie można odczytywać bez kontekstu spotkania w Pekinie amerykańsko-chińskiego. Ewidentnie widać, że Chiny nadal starają się wbić klin w relacje transatlantyckie, które się scementowały po wybuchu wojny w Ukrainie. I o ile w tej agendzie chińsko-amerykańskiej bardzo wyraźnie widać ten element polityczny i te napięcia polityczne, to tutaj w Europie Chińczycy starają się pojednać przede wszystkim kręgi biznesowe, niemieckie i francuskie, co też wydaje mi się wskazuje na pewną, może to za duże słowo, ale desperację ze strony Chin, ponieważ pamiętajmy, że chińska gospodarka zwalnia. Okazuje się, że pomimo starań kierownictwa chińskiego nie jest samowystarczalna. I tutaj wydaje mi się, że Chińczycy będą starali się grać na z jednej strony ambicjach europejskiego biznesu, które coraz bardziej rozmijają się z oceną europejskich rządów, również niemieckiego i francuskiego. Ta wizyta, te wypowiedzi Macrona, zgadzam się, że one były niefortunne, natomiast Francuzi jednocześnie starają się rozwijać tutaj jakieś przedsięwzięcia półprzewodnikowe z Tajwanem. Tak jednoznacznie bym tego nie oceniał. Bardziej wydaje mi się, że Chińczycy próbują utrzymać te gospodarcze połączenia z Europą, bo to jest w jakimś sensie lewar czy narzędzie do utrzymywania poprawnych relacji politycznych. Zobaczymy, jak te rządy francuskie, niemieckie będą w stanie zarządzać tymi różnicami między polityką a względami bezpieczeństwa. Przypomnę też, że gdy Li Qiang był w Berlinie, to Unia Europejska przedstawiła takie zręby swojej strategii bezpieczeństwa. Chin się tam nie wymienia, ale one oczywiście są głównym punktem odniesienia. A co jeszcze warto na to zwrócić uwagę, wydaje mi się, że zanim doszło do konsultacji rządowych niemiecko-chińskich, to dzień wcześniej Li Qiang spotkał się ze śmietanką niemieckiego biznesu, głównie tutaj Mercedes, Siemens. Podobnie we Francji apelował do francuskich przedsiębiorstw, do potentatów gospodarczych, że o utrzymanie globalizacji, o tym, że Francja, Chiny i Europa są odpowiedzialne za utrzymanie stabilnych łańcuchów dostaw. Wydaje mi się, że to pokazuje też w pewnym sensie kierunek starań Chin i tego, że nadal te relacje próbują rozgraniczyć między Francją, przepraszam, między Europą, ale głównie Francją, Niemcami i Stanami Zjednoczonymi. Natomiast wydaje mi się, że jest to bezskuteczne. Narracja narracją, natomiast zasadniczo, jeśli chodzi o cele strategiczne, to ta więź transatlantycka i relacje transatlantyckie są dość, wydaje mi się, silne. No ale zobaczymy, jak oczywiście względy, nie wiem, wyborów wewnętrznych, znaczy na krajowych, będą wpływać na decyzje tych rządów. Będziemy to śledzić. Oczywiście bardzo dziękuję za komentarz. Pan Bartosz Kowalski, Uniwersytet Łódzki, Ośrodek Studiów Azjatyckich, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.